Wyzywał jej, o co ta zwykła prosić. Dostawał dziach i zamierał jej głosik. Zbierała wszystko, co z pracy przynosił. Nie słuchał jej, gdy mówiła, że boli. Nieważne, że córka, ważne, że stoi. Wmawiała sobie, że tak właśnie boli. Mokra od plusków i męskich ustroi. Rano nie powie nic mamie, bo po co? Mama dobrze wie, co dzieje się nocą. Mama nie słyszy, mama nie powie, nie czuje. Tata tym kieruje hajsem i przemocą. Kiedy wstanie rano, znowu będzie pięknie. Kiedy tatuś wróci, znowu mała klękniesz. Kiedy tatuś skończy, znowu będziesz sama. Nikt ci nie pomoże, taki ludzki drama. Czułeś ten ból, słyszałeś ten krzyk, w ustach miałeś smak, smak potu i krwi. Lepiej oglądać wszystko za zamkniętych drzwi. A ty nie mów mi, że nie. Jak leci, nie chcą jej kochać, nie chcą mieć z nią dzieci. Takie jak ona traktują jak śmieci. Niech nic nie gada, ma tylko podniecić. Cały świat szepcze coś za jej plecami. Ta od zawsze dziwna, od małej ją znali. Czasem mijali się z jej rodzicami, tak jak z głuchymi jękami nocami. Niech sam pan Bóg ma tę kurwę w opiece. Ojciec musiał uciec, wstyd było usiedzieć. Szmata się puszcza, nie da byle koledze. Sami nic nie wiedzą, bo nie muszą wiedzieć. Kiedy wstanie rano, znowu zliczy pęgę. Kiedy klient przyjdzie, znowu chętnie klęknie. Kiedy klient skończy, ona się wzbogaci. Tatuś był potworem, ten przynajmniej czułeś ten ból, słyszałeś ten krzyk, w ustach miałeś smak, smak potu i krwi. Lepiej oglądać wszystko za zamkniętych drzwi. A ty nie mów mi, że nie. Nie mów mi, nie mów mi, nie mów mi, nie mów mi, że nie. Nie mów mi, nie mów mi, nie mów mi, nie mów mi. Ty czułeś ten ból, słyszałeś ten krzyk, w ustach miałeś smak, smak potu i krwi. Lepiej oglądać wszystko za zamkniętych drzwi. I'm here.